สมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะดับขันธปรินิพพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันเพ็ญเดือน6เนี่ยนะสมัยนั้นเหล่าเทวดาทั้งหลายที่มาจากจักรวาลต่างๆเทวดาเหล่านั้นก็มารำพึงรำพันร้องให้ล้มลงกลิ้งเกลือกเหมือนคนมีเท้าขาดว่างั้นบางพวกก็สำคัญอากาศว่าเป็นแผ่นดินบางพวกก็สำคัญว่าเป็นแผ่นดินว่าเป็นแผ่นดินร้องไห้คร่ำครวญกันว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นดวงตาของโลกเนี่ยนะพระองค์ผู้มีพระจักษุในโลกดับขันธปรินิพพานเร็วนักนะคือพระองค์ผู้มีพระจักษุทำไมพระองค์จึงปรินิพพานเร็วนักเพราะเหล่าเทวดาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะรำพึงอยู่เสมอว่ากิจของตนนี้ยังไม่เสร็จเมื่อตัวเองยังทำกิจไม่เสร็จเหมือนคนทำงานไม่เสร็จเนี่ยนะซึ่งต้องอาศัยแสงสว่างพอดีแสงสว่างนั้นต้นเหตุแห่งแสงสว่างกำเนิดแสงสว่างนั้นเกิดดับไปทำให้เศร้าโศกเสียใจหวนรำลึกนึกถึงว่ากิจของตนก็ยังไม่สำเร็จเช่นกับพระอานนท์พระอานนท์ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเร็วนักนะท่านเองก็ยังเป็นพระเสขะยังต้องศึกษาในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะปรินิพพานท่านก็เศร้าโศกเสียใจว่าท่านเนี่ยยังต้องพึ่งพิงต้องอาศัยพระพุทธเจ้าอยู่นี้ย้อนกลับมาที่บอกว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะเทวดาเหล่านั้นท่านก็คำนึงว่าพระองค์ผู้มีจักษุพระผู้มีพระจักษุเนี่ยปรินิพพานเร็วนักถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะพระองค์มีพระจักษุด้วยจักษุอะไรบ้างเราบอกว่าพระองค์มีจักษุด้วยจักษุ5ประการเนื่องจากว่าพระองค์มีมังสะจักษุพระองค์มีทิพจักษุพระองค์มีปัญญาจักษุพระองค์มีพุทธจักษุและพระองค์มีพระสมันตะจักษุอันดับแรกที่บอกว่าพระองค์เป็นผู้มีพระมังสะจักษุเนี่ยนะหมายถึงตาเนื้อทั้งหลายมังสะก็คือเนื้อตาก็คือจักษุเนี่ยนะตาเนื้อพระองค์เนี่ยมีตาเนื้อตาเนื้อของพระองค์เนี่ยมีอยู่5สีด้วยกันพระองค์เนี่ยมีตาอยู่5สีคือข้างในอ่ะนะแต่ว่าในลักษณะที่สวยงามคือพระองค์ดวงตาของพระองค์เนี่ยมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำและสีขาวดวงตาของพระองค์เนี่ยนะปรากฏแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าสีทั้งหลายเนี่ยนะทั้ง5สีเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำเนี่ยมีปรากฏอยู่ในพระจักษุของพระองค์สีเขียวเนี่ยนะเป็นเหตุให้พระรัศมีสีเขียวเนี่ยซ่านออกมาสีเหลืองก็เป็นเหตุให้พระรัศมีสีเหลืองเนี่ยซ่านออกมาสีแดงก็ทําให้พระรัศมีสีแดงเนี่ยซ่านออกมาแล้วก็สีดำก็ทำให้รัศมีสีดำเนี่ยซ่านออกมาสีขาวก็ทำให้สีขาวเนี่ยไหลแผ่ซ่านออกมาเพราะดวงตาของพระองค์เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งพระรัศมีทั้งหลายก็แผ่ซ่านออกมาทีนี้ในรอบวงตาพระองค์ก็มีขนพระเนตรตั้งอยู่ในเฉพาะเนี่ยนะขนพระเนตรของพระองค์เนี่ยนะก็คือขนตาเนี่ยมีสีเขียวเขียวดูเขียวดีน่าดูน่าชมเหมือนสีดอกผักตบเนี่ยนะดอกผักตบนี่สีเขียวงดงามฉันใดถ้าหากว่าค่อยๆมองตั้งแต่รอบขนตาของพระองค์เข้าไปเนี่ยนะขนตาของพระองค์นี่จะมีสีเขียวน่าดูน่าชมเหมือนสีดอกผักตบนี่ถัดเข้าไปลึกเข้าไปอีกเข้าไปข้างในจะเป็นสีเหลืองเหลืองนั้นก็จะเหลืองดีนะสีเหมือนทองคําสีหน้าดูหน้าชมสีเหลืองเหมือนดอกกัญญาเหลืองลึกเข้าไปในเบ้าพระเนตรเข้าไปอีกของข้างในที่พระเนตรทั้งสองข้างของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่มีสีแดงแดงดีแดงหน้าดูหน้าชมสีแดงเหมือนปีกแมลงทับทิมทองเนี่ยนะที่ท่ามกลางดวงตาก็มีสีดำดำดีไม่มัวหมองดำสนิทหน้าดูหน้าชมเหมือนสีอิฐแก่ไฟเนี่ยนะไม่ใช่ว่าดำปีไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่เหมือนสีอิฐที่แก่ไฟถัดนั้นเข้าไปก็เป็นสีขาวขาวดีขาวล้วนขาวผ่องงามหน้าดูหน้าชมเหมือนสีดาวประกายพรึก พราะตาของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นเนี่ยจะแวววาวเนี่ยนะแวววาวด้วยสีทั้งหลายตั้งแต่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวอันนี้เป็นดวงตาที่สำเร็จด้วยบุญญฤทธิ์เนี่ยนะด้วยบุญญฤทธิ์บุญกรรมเนี่ยตกแต่งให้พระองค์เนี่ยผู้มีพระมังจะมังสะจักษุคือดวงตาโดยปกติของพระองค์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตภาพเกิดเพราะสุจริตกรรมที่พระองค์เคยทำไว้แต่ปางก่อนในภพก่อนชาติก่อนพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มองผู้อื่นด้วยสายตาที่ประกอบด้วยเมตตามองด้วยสายตาที่ปรารถนาหวังดีมองด้วยสายตาที่ปรารถนาความสุขความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายผลแห่งสุจริตกรรมนั้นทำให้พระองค์เนี่ยมีดวงตาที่งดงามเรียกว่าเพราะดวงตาของพระองค์นั้นมองด้วยเมตตานั่นนะคือพระองค์มีตาไม่ได้ใช้ตาเอาไว้เป็นที่เรียกว่าไว้ที่เหมือนกับสายตาเชื่อเฉือนสายตาประทุษร้ายเบียดเบียนแต่ไม่แต่เป็นสายตาที่มองด้วยเมตตาเนี่ยนะมองด้วยความปรารถนาดีมองด้วยความหวังดีนั้นบุญกรรมอันนั้นเป็นปัจจัยให้ดวงตาของพระองค์เนี่ยงดงามนะเป็นที่น่าดูน่าชมเนี่ยนะดวงตาของพระองค์นั้นโดยปกติทอดพระเนตรมองเห็นตลอดพื้นที่หนึ่งโยชน์โดยรอบทั้งกลางคืนทั้งกลางวันประมาณ16กิโลเมตรเนี่ยนะ16กิโลเมตรเนี่ยทั้งกลางวืนกลางคืนกลางวันมองเห็นเหมือนกันหมดโดยที่สุดแม้กระทั่งคืนใดเป็นคืนที่ประกอบไปด้วยความมืดมืดมิดเลยเนี่ยนะเป็นความมืดที่ประกอบด้วยองค์สี่คือดวงอาทิตย์อัสดงคตหมายถึงเที่ยงคืนและคืนนั้นเป็นวันอุโบสถข้างแรมคืนที่อยู่ในแนวป่าทึบอากาลเมฆตั้งขึ้นเนี่ยเมฆหมอกเนี่ยเต็มไปหมดเลยขนาดความมืดที่ประกอบด้วยองค์สี่เห็นปานนั้นพระพุทธเจ้าก็ทอดพระเนตรเห็นตลอดร้อยโยชน์ตลอดหนึ่งโยชน์โดยรอบก็แปลว่าดึกดื่นเที่ยงคืนมืดมิดขนาดไหนถ้าพระองค์อ่านหนังสือก็อ่านเห็นว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นจะเป็นหลุมเป็นบานประตูกำแพงภูเขากอไม้หรือเถาวัลย์ไม่ได้เป็นเครื่องกั้นในการทอดพระเนตรเห็นของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะไม่มีสิ่งใดที่จะมาปิดบังถ้าพระองค์จะเห็นอันนี้เห็นด้วยตาเนื้อธรรมดาไม่มีกำแพงมีภูเขาบานประตูช่องเหล่าใดที่จะมาปิดกั้นการเห็นของพระองค์เลยมันจึงไม่มีเครื่องมาปิดบังพระเนตรของพระองค์ที่จะเห็นรูปทั้งหลายโดยที่สุดแม้ว่าบุคคลเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะหรือเมล็ดงาเนี่ยเป็นเครื่องหมายใส่ลงไปในเกวียนบรรทุกงาหมายความว่าเกวียนนี่เป็นเกวียนบรรทุกงาใส่เมล็ดพันธุ์ผักกาดลงไปในนั้นบุคคลนั้นพึงเอาเมล็ดงานั้นขึ้นมังสะจักษุเป็นปกติของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์คือเอาเมล็ดเมล็ดพันธุ์ผักกาดหยอดลงไปเกลือไว้ในเมล็ดงาเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมองเห็นสามารถหยิบเอามาได้เลยเนี่ยนะก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะมาปิดมากั้นไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนไม่มีสิ่งใดที่จะปกปิดเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่นะทำบุญด้วยแสงสว่างเป็นต้นเนี่ยนะเป็นพระองค์เป็นผู้ที่ทำบุญด้วยแสงสว่างให้แสงสว่างเป็นทานเนี่ยปริมาณที่จำนวนมากแล้วก็ด้วยอำนาจของเมตตาที่พระองค์มองต่อสัตว์ทั้งหลายมองด้วยสายตาที่ประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยนะก็ทำให้พระองค์เป็นผู้ที่มีดวงตา งามดวงตาของพระองค์นั้นจึงบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งการมองเห็นภาพซึ่งตาปกติของคนทั่วไปเนี่ยนะเกลือกกลั้วด้วยน้ำเสลดเสมหะเนี่ยนะน้ำคัดหลั่งที่มันไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยมีคุณภาพทำให้ประสิทธิภาพการเห็นเนี่ยน้อยลงเนี่ยนะน้ำคัดหลั่งทั้งหลายหรือว่าแม้กระทั่งน้ำที่เปื้อนกับเลือดเนี่ยนะน้ำเลือดทั้งหลายที่มาเลี้ยงดวงตาเนี่ยซึ่งเป็นน้ำเลือดเป็นต้นที่ไม่ค่อยมีคุณภาพทำให้อนุภาพการเห็นเนี่ยไม่ดีหรือน้ำดีเนี่ยนะน้ำดีที่ปนมากับน้ำเลือดเนี่ยก็ทำให้ตาเนี่ยไม่มีคุณภาพหรือกรรมที่นำเกิดเป็นกรรมที่ไม่ดีเท่าไหร่เป็นกรรมที่ไม่มีคุณภาพทำให้อนุภาพการเห็นเนี่ยไม่ดีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะด้วยผลแห่งสุจริตกรรมด้วยผลแห่งคุณงามความดีที่พระองค์สั่งสมมาเนี่ยทำให้พระองค์มองเห็นได้อย่างนั้นแม้กระทั่งกลางคืนเดือนมืดที่มืดมิดพระองค์ก็สามารถที่จะส่องมองเห็นภาพทั้งปวงได้โดยไม่ติดไม่ขัดเปรียบเหมือนกล้องคุณภาพชั้นดีเนี่ยนะ ที่จริงก็คำถามว่าเอ๊ะจะมีใครมองเห็นในรัศมีพื้นที่เป็น16กิโลเมตรเป็นต้นได้จริงหรือแต่ถ้าหากว่าเปรียบถึงว่าถามว่ากล้องสองทางไกลเป็นต้นได้สร้างบารมีมาถึงเสียสงไขไหมทำไมกล้องสองทางไกลจึงมองเห็นได้ตั้งมากมายเนี่ยนะพวกกล้องเหล่านั้นแค่เอามาแตะตาเนี่ยคนมีกิเลสทั้งหลายตาธรรมดาก็ยังมองเห็นได้ตั้งยาวไกลแล้วดวงตาของพระพุทธเจ้าล่ะผู้ที่มีบุญผู้ที่สั่งสมบุญกล้องบางประเภทเนี่ยนะถ่ายได้ตอนกลางคืนได้เก็บภาพรายละเอียดต่างๆในตอนกลางคืนได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีดวงตาพอที่จะมองเห็นภาพในสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีรูปสีสันเหล่าใดที่จะมาปิดบังดวงตาของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนเพราะฉะนั้นภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยนะตันเนี่ยพระองค์ก็มองเห็นอย่างทะลุปรุโปร่งในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้คือตาเนื้อธรรมดาทั้งหลายทีนี้ถ้าตาทิพย์เนี่ยนะพระองค์ผู้มีทิพยจักษุเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาอันหนึ่งของพระองค์ก็คือทิพยจักษุญาณพระองค์เป็นผู้มีพระทิพยจักษุญาณเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่พิจารณาเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติและกำลังอุบัติสัตว์ที่กำลังตายและก็กำลังเกิดเนี่ยนะใช้คำว่าสัตว์ที่กำลังตายสภาพแห่งการตายของสัตว์ทั้งหลายถ้าร่างกายมันอยู่ได้ด้วยดีสัตว์ทั้งหลายก็คงไม่ตายเป็นแน่สภาพแห่งร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่กำลังตายเป็นอย่างไรอย่างบางคนเนี่ยตายเพราะโรคปวดโรคศีรษะเนี่ยนะกลุ่มโรคศีรษะเป็นเหตุให้ตายบางพวกเนี่ยตายเพราะร่างกายอวัยวะทั้งหลายในภายในเช่นหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่เป็นต้นเนี่ยมันมีปัญหาโรคทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ตายแล้วเมื่อโรคทั้งหลายบีบคั้นเบียดเบียนสภาพจิตของผู้ก่อนจะตายนั้นอยู่ในสภาพเหล่าใดพระองค์รู้จุติก็คือรู้ว่าสภาพจิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่กำลังจุตินั้นเป็นอย่างไรมันเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยมองรู้เรียกว่าอนุภาพของทิพยจักษุของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์รู้สภาพความนึกคิดของสัตว์ทั้งหลายที่กำลังก่อนตายสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสภาพก่อนจะตายเนี่ยก็มีผู้ที่หลงทำกาละกับไม่หลงทำกาละสัตว์เหล่าใดที่มีสภาพจิตที่เกลือกรั่วด้วยราคะโทสะและโมหะสภาพจิตของสัตว์เหล่านั้นจะเรียกว่าเนี่ยนะหลงตายเนี่ยนะจิตเหล่าใดที่กำลังติดข้องลุ่มหลงด้วยอำนาจราคะก็ตามโทสะก็ตามสภาพจิตขณะนั้นเรียกว่าลุ่มหลงทำกาละเพราะสัตว์เหล่านั้นระลึกถึงความดีไม่ได้เลยนะระลึกถึงอโลภะไม่ได้ระลึกถึงอโทสะระลึกถึงอโมหะเช่นระลึกถึงทานก็ไม่ได้ระลึกถึงศีลก็ไม่ได้ระลึกถึงสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายก็ไม่ได้ระลึกถึงเมตตาเป็นต้นก็ไม่ได้เพราะตัวเองไม่ได้เจริญมาไม่ได้สั่งสมมาเมื่อไม่ได้เจริญไม่ได้สั่งสมคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะสภาพร่างกายที่มีปัญหาอกุศลจิตทั้งหลายก็กลุ่มรมเมื่ออกุศลจิตทั้งหลายกลุ่มรมนะแล้วจุติลงไปเนี่ยนะแล้วปฏิสนธิควรจะเป็นที่ไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิทั้งสัตว์ทั้งหลายที่กำลังจุติและอุบัติเรียกว่าหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนะเพราะว่าสัตว์เหล่าใดเนี่ยนะประพฤติทุจริตกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจประกอบด้วยวจีทุจริตเนี่ยนะเป็นผู้ที่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิกระทํากรรมด้วยอนุภาพของมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยเพราะมิจฉาทิฐิเหล่านั้นเป็นปัจจัยเขาก็ระลึกถึงทิฐิของเขาเพราะสัตว์ทั้งหลายเห็นอย่างไรมันก็คิดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสภาพจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่ก่อนจะจุติก็เป็นจิตที่เศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองทุกขติก็หวังได้ก็ตกไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเดรัจฉานะอย่างหน้านี้โดยเฉพาะเดือนเมษาเนี่ยนะถ้าใครเที่ยวไปในป่าในเขาเป็นต้นเสียงสัตว์ในป่าจะร้องระงมไพรไปหมดโดยขนาดนั่งอยู่ตรงนี้นะในเมืองหลวงเนี่ยยังมีเสียงเหล่าเดรัจฉานให้ได้ยินทั้งหลายเพราะโดยปกติพื้นฐานแล้วสัตว์ทั้งหลายมีจิตเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นก็หวังได้เพราะบางคนเนี่ยตายเพราะถูกทำปาณาติบาตสัตว์บางพวกตายเพราะถูกเขาทำปาณาติบาตเนี่ยนะสัตว์บางพวกตายเพราะประสบอุบัติเหตุเป็นต้นสภาพจิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ตายเนี่ยนะโดยมากก็เศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองจะไปไหน นะซึ่งตรงกันข้ามกับสัตว์ที่ประกอบคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะเป็นจิตที่ไม่เศร้าหมองระลึกถึงศีลที่ตัวเองเคยรักษามาเป็นอย่างดีระลึกถึงจารีตศีลระลึกถึงวารีตศีลทั้งหลายระลึกถึงเมตตาเนี่ยนะระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณและพระสังฆคุณเป็นต้นระลึกถึงทานที่เคยให้ศีลที่เคยรักษาพันกุศลจิตที่เกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยก็ทำให้จิตผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสสุขติก็หวังได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงมองเห็นว่าหมู่สัตว์เหล่าใดที่ทำความดีสุจริตกรรมด้วยกายนะด้วยกุศลเจตนาจารีตศีลวารีตศีลเว้นจากปาณาติบาตอทินนาทานกามเมสุมิจฉาจารมีใจกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นมีวารีตศีลจารีตศีลทางวาจาแล้วก็มีจารีตศีลวารีตศีลในด้านจิตใจเนี่ยนะเป็นใจที่เจริญอานาพิชาอัพยาบาทและสัมมาทิฏฐิกุศลจิตเหล่านั้นก็ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองไม่ให้ตกไปสู่อบายทุกขติวินิบาตทำให้เกิดในสุคติเช่นมนุษย์ทั้งหลายทำให้เกิดโลกสวรรค์ทั้งหลาย